ของฝากจากหมอตอนคำน้อยคำหนึ่งพี่กุ๊กกิ๊กเป็นหลานรักของคุณยายสมัยก่อนเมื่อเลิกงานแล้วท่านจะรีบขับรถบึ่งไปหาเอาขนมและของเล่นไปฝากหลานชอบเล่นเกมงูตกบันไดคุณยายก็ตามใจนั่งเล่นเป็นเพื่อนตกดึกสามทุ่มคุณยายเริ่มขยับขอกลับบ้านแล้วนะจ๊ะดึกกว่านี้จะมีรถสิบล้อวิ่งสวนทางหลานสาวยืนกรานว่ากลับไม่ได้นะคุณยายยังตกกระไดอยู่เลยเรื่องราวน่ารักขำๆในครอบครัวที่ยังถูกหยิบมาเล่าให้ได้หัวเราะกันบ่อยๆวันนี้คุณยายอายุขึ้นเลข9หลานสาวเลข3ไม่ชอบเล่นงูตกบันไดแล้วล่ะค่ะคุณยายผ่านความเจ็บป่วยวิกฤตหลายครั้งผ่านการผ่าตัดใหญ่เคยเป็นอัมพฤกษ์หลายรอบร่างผอมบอบบางต้องมีพี่เลี้ยงประกบตลอดเวลาท่านไม่เหลือความบันเทิงใดๆให้เพลิดเพลินนอกจากภาพความทรงจำหอมหวานได้พูดถึงคืนวันเก่าๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนคงจะมีเรื่องราวขำๆเปิ่นๆวีรกรรมน่าอายสมัยเรายังเล็กที่ผู้ใหญ่ชอบเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบางบ้านพอท่านเล่าซ้ำลูกหลานก็ดุเสียงดังโอ้ยรู้แล้วนะแม่เล่าซ้ำอยู่ได้คำดุสั้นๆแค่คำหนึ่งก็มากพอจะทำให้คุณย่าคุณยายสลดวูบลงได้เสมอขอลูกหลานทุกท่านอย่าโกรธอย่าขัดคออย่าดุว่าอย่าเบื่อที่จะต้องฟังซ้ำๆเลยนะคะสมัยก่อนคุณยายจะมาหาพร้อมขนมของฝากถุงโตหลายถุงของทุกชิ้นคัดสรรอย่างดีขนมมาจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังผลไม้ต้องหน้าปากซอยทองหล่อกับข้าวต้องจากภัตตาคารจีนเครื่องกระป๋องของใช้ของต่างประเทศจากวิลล่ามาร์เก็ตครั้งหนึ่งคุณปู่เปรยๆกับคุณย่าว่าคุณยายนี่ใช้สตางค์เปลืองจริงสาวน้อยกุ๊กกิ๊กลุกขึ้นยืนหน้าคว่ำแก้มป่องกระฟัดกระเฟียดดุเอ๊ะอย่ามาว่าคุณยายเขานะคำพูดเล็กๆจากปากเด็กน้อยคุณยายยังเล่าด้วยน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันแก้มขำได้อีกหลายสิบปีลูกรู้ไหมชีวิตยายทั้งชีวิตเคยมีแต่คนหมั่นไส้ถูกนินทาวันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีคนปกป้องยายท่านเล่าถึงความรู้สึกอบอุ่นใจปลื้มใจที่มีใครสักคนแม้จะเป็นแค่หลานตัวเล็กๆใครสักคนที่เชื่อว่าเราทำดีทำถูกแล้วพร้อมจะเข้าอกเข้าใจเราพร้อมจะยืนอยู่ข้างเราคำพูดน้อยๆคำพูดคำหนึ่งใครจะไปรู้อาจเป็นพลังให้ความอบอุ่นให้กำลังใจคนฟังประทับติดตรึงอยู่นานชั่วชีวิตก็ได้สมัยเป็นแพทย์ประจำบ้านเคยดูแลน้องกายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเตียงนอนของน้องมีเลือดนองเลือดน้องพุ่งออกทุกที่ที่ออกได้มีภาวะตับวายไตวายสมองอักเสบคุณพ่อนั่งหมดอะไรเอ่ยว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรไปชีวิตของผมจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเราเสียน้องกายไปเช้าวันรุ่งขึ้นแต่คำพูดประโยคนั้นยังตรึงเป็นหมุดปักกลางใจอยู่ถึงทุกวันนี้ดังก้องในหูทุกครั้งที่ได้ดูแลเด็กป่วยหนักเป็นยิ่งกว่าคำขวัญสวยๆว่าด้วยจรรยาบรรณทั้งหลายน้องจอยหนูน้อยที่มีปอดหัวใจและอวัยวะสำคัญหลายส่วนถูกสร้างมาผิดปกตินี่ถ้าไม่มีเครื่องมือช่วยน้องเลยน้องไม่น่าจะอยู่กับเราได้เกินเดือนแต่ตอนนั้นน้อง7 เดือนแล้วค่ะพบคุณแม่ที่มีลูกป่วยหนักหรือพิการมาก็มากแต่ไม่มีใครเหมือนแม่น้องจอยคุณแม่หลายคนสิ้นหวังท้อแท้ซึมเศร้าบางคนทอดทิ้งลูกหรือไม่ยอมรับความจริงว่าลูกป่วยหนักแม่น้องจอยไม่แสดงอารมณ์ใดๆปฏิบัติน้องจอยเต็มกำลังดูแลอย่างดีไม่ท้อไม่ถอยไม่ร้องไห้แต่เหมือนไม่เหลือกำลังไว้ดูแลตัวเองเธอไม่เหมือนเลี้ยงลูกแต่เหมือนรับใช้ซะมากกว่าแอบสังเกตด้วยความเป็นห่วงค่อยๆ คุยจนจับทางได้ว่าคุณแม่รู้สึกผิดคุณแม่โทษตัวเอง รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้น้องจอยเกิดน้ำไม่สมบูรณ์เคยถามไถ่พูดตรงๆหลายรอบว่าโรคของน้องจอยไม่ใช่ความผิดของใครแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเวลาผ่านไปได้พบแม่น้องจอยในลิฟต์เธอเล่าว่าน้องจอยจากไปแล้วเมื่อคืนคุณแม่เล่าด้วยท่าทีสุภาพสงบแบบเนื่อยๆเหมือนเก็บความทุกข์สารพัดไว้เช่นทุกครั้งเธอเอ่ยขอลาหันหลังจากไปนี่คงเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันฉันตัดสินใจดึงมือเธอไว้คุณแม่คะถึงชีวิตน้องจอยจะสั้นแต่ทราบอะไรไหมน้องจอยโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่เธอจ้องฉันนิ่งแล้วอ้าแขนโผตรงเข้ามากอดร้องไห้โฮสั่นและเกรงไปทั้งตัวสำหรับความทุกข์ที่สะสมมานานเธอพึมพำซ้ำๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากชีวิตคนเราแสนสั้นเวลาและโอกาสที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านเลยไปจังหวะสั้นๆที่เราได้ผ่านมาเจอกันน่าจะดูแลกันเติมเต็มให้กำลังใจกันและกันได้คำน้อยคำหนึ่งคำพูดที่มาจากใจจริงที่กรองคัดแล้วคำพูดเจตนาเดียวกันแต่ใช้คำต่างกันก็สื่อความหมายต่างกันค่ะหลายครอบครัวชอบดุเด็กเล็กงอแงบอกว่าเขางี่เง่าส่วนตัวเคยแต่ปลอบเด็กเล็กๆว่าโอ้อย่าร้องนะจ๊ะคนดีแล้วเขาก็หยุดร้องได้จริงๆยังไม่เคยเห็นเด็กหยุดร้องไห้เวลาปลอบว่าโอ้หยุดนะจะงี่เง่าจะงี่เง่าสุดๆเลยค่ะคำน้อยคำหนึ่งที่เป็นปิยวาจาจะมีค่าสูงสุดเมื่อเป็นความจริงที่มาจากใจจริงๆเจตนาดีมิได้ส่อเสียดเลือกถ้อยคำสนอหูสื่อความหมายชัดเจนไม่เพ้อเจ้อและเป็นคำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลสถานที่และเวลาคำปลอบแม่น้องจอยในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ไม่กระทบใจวลีไพเราะสอนให้แพทย์รักษาผู้ป่วยดีที่สุดก็ไม่ติดตรึงเท่าวลีเดียวจากใจพ่อน้องกายคำน้อยอันเป็นปิยวาจาร่วมกับการให้ทานร่วมกับการประพฤติตนให้น่ารักและปฏิบัติสม่ำเสมอรวมกันเรียกสังคหวัตถุ4คือธรรมะในการสงเคราะห์กันและกันธรรมะในการยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นน้องจุ๊บแจงป่วยเป็นหวัดคุณแม่หน้าตาซีดเซียวอุ้มลูกไว้กับอกถามอะไรก็ตอบอึดอัดคุณพ่อมาดนักธุรกิจกระฉับกระเฉงพูดเสียงดังฟังชัดบอกว่าแม่เด็กไม่ได้เรื่องเลี้ยงลูกไม่ดีวังวนแห่งปัญหาลอยมาวนเวียนข้างโต๊ะตรวจของฉันคุณพ่อยิ่งเสียงดังลูกยิ่งงอแงผวากอดคุณแม่มากขึ้นคุณแม่หน้าเจือนดูวิตกกังวลคุณพ่อยิ่งโมโหยิ่งแผดเสียงตำหนิเธอหนักขึ้นคุณแม่ยิ่งตอบผิดๆทุกๆหยิบของก็หล่นผวาจะก้มเก็บของหนูจุ๊บแจงก็ลื่นตกยิ่งกรีดเสียงเด็กกรีดหนึ่งเสียงน้องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเริ่มเบะปากร้องตามคลื่นอารมณ์วนทับซ้ำซ้อนเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ปะทุขึ้นทุกฝ่ายโอ้ยนี่ห้องเด็กจะแตกไหมนี่รีบๆจ่ายยาแก้หวัดไม่กี่นาทีครอบครัวชุลมุนนี้ก็จะออกจากชีวิตความสงบจะมาเยือนห้องฉันอีกครั้งแต่เราจะได้ครอบครัวที่มีคุณพ่ออารมณ์ร้ายคุณแม่เก็บกดและเด็กขี้โมโหหนึ่งคนวันนี้เป็นโอกาสเดียวที่เราได้พบกันขอให้มีกำลังพอจะหาวิธีชะลอวังวนนี้ด้วยเถิดเริ่มจากขอคุยกับคุณแม่และคุณพ่อแยกกันให้คุณแม่มีความรู้ทักษะการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องให้เธอภูมิใจมั่นใจในศักยภาพของตัวเองให้คุณพ่อเห็นผลงานการเลี้ยงดูอย่างดีจากภรรยาเห็นว่าลูกพัฒนาการดีขนาดไหนอารมณ์ดีรักคุณแม่มากแถมยังรับรู้อารมณ์คนอื่นไวด้วยพอคุณพ่อดุคุณแม่เห็นไหมน้องไม่ยอมให้คุณพ่ออุ้มเด็กที่เติบโตบนอกแ พัฒนาการจะดีกว่าจ้างคนอื่นเลี้ยงมากครอบครัวนี้ทำได้เพราะคุณพ่อเก่งทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้ดีมากเพียงแค่บางจุดที่ถ้าปรับเข้าหากันได้จะยิ่งสมบูรณ์พูนสุขกันทุกฝ่ายชี้ให้เห็นผลจากการกระทบอารมณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวและหลักการควบคุมความโกรธเห็นแววตาคุณพ่อสงบขึ้นวิธีพูดของทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันมากขึ้นคุณแม่ติดอ่างน้อยลงไม่รับรองว่าแรงที่ทุ่มให้ลงไปจะให้ผลนานขนาดไหนกลับไปไม่กี่วันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ทำได้เพียงแค่นี้และก็ทำเต็มที่ที่ความสามารถจะทำไหวในชีวิตประจำวันบ่อยๆก็เจอวังวนแห่งความทุกข์ที่ลอยมาตกอยู่ในสายตาตาออสเป็นลูกของป้าคนขายปลาปล่อยคุณป้าอารมณ์แรงดุด่าตาออสด้วยคำแรงน่าสะดุ้งตาหนูอารมณ์เสียก็ลงกับปลาเตะฉลอมหอยขมแกล้งสัตว์ตัวเล็กๆเพื่อระบายอารมณ์ที่นี่ฉันไม่ได้เป็นหมอของเขาท่าทางจะถูกปลาหมอเควี้ยงหัวสิ่งที่ทำได้แค่พูดกับตาออสเบาๆชมเขาว่าเป็นเด็กดีอุตส่าห์ช่วยงานแม่เด็กดีไม่รังแกสัตว์หนูกำลังช่วยให้พี่ปลาได้กลับบ้านไปหาแม่ปลาบอกเขาให้ตั้งใจเรียนวันหนึ่งจะได้เลี้ยงดูคุณแม่เป็นที่พึ่งของแม่ให้ได้คุณป้ามองเหตุการณ์เงียบๆไม่พูดว่าอะไรแถมลดราคาปลาให้ด้วยนะคะฉันไม่ได้ชมว่าตาออสน่ารักเพราะไม่ได้รู้สึกว่าตาออสน่ารักเอาเสียเลยจริงๆเลือกชมแต่สิ่งที่ดีที่อยากสนับสนุนพูดถึงสิ่งที่อยากบอกเขาโดยไม่ต้องมีคำตำหนิกันเรียกว่าเทคนิค positive reinforcement วิธีที่นักจิตวิทยาเด็กยอมรับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดบ้านกัญจนาพิเศษคือชื่อบ้านใหม่ของสถานพินิจเด็กชายที่ใช้เทคนิค positive reinforcement ได้อย่างน่าชื่นชมความจริงที่น่าขนลุกคือน้องหลายคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีโซมหญิงไม่ปฏิเสธว่าประวัติน้องกลุ่มนี้น่ากลัวเหลือเกินแต่ลองให้โอกาสฟังเขาระบายความในใจดูนะคะน้องส่วนใหญ่ระบุว่าเขาเฮไปตามคนอื่นตามแรงยุคตอนที่ทำผิดไม่มีสติไม่ได้คิดอะไรเลยทุกเสียงยืนยันตรงกันว่าสื่อลามกมีผลทางจิตใจเขาสูงสุดร้านเกมดูจะเกี่ยวข้องกับหลายคดีความอยากรู้อยากลองอยากเท่อยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอยากมีใครชมว่าเก่งอยากได้เงินขาดความอบอุ่นในครอบครัวขาดผู้ชี้แนะขาดกำลังใจไม่รู้สึกว่าตัวเป็นที่รักที่ภูมิใจของใครไม่รู้สึกว่าต้องเก็บสัญชาตญาณดิบเอาไว้ทำไมเราต้องทำตัวเป็นคนดีทำไปเพื่ออะไรบ้านกัญจนาพิเศษทำลายรูปแบบการจองจำคล้ายคุกก้าวมาสู่การเป็นบ้านให้ที่พึ่งพิงให้ความอบอุ่นให้โอกาสและให้กำลังใจส่งเสริมการศึกษาอาชีพทักษะชีวิตการพึ่งพาตัวเองทางจิตใจรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเผยบันทึกความรู้สึกมืดมนของผู้ถูกกระทำเด็กๆน้ำตาไหลพรากร้องไห้จนตัวโยนน้ำตาเด็กหนุ่มวัยที่ยังควรสวมขาสั้นเตะบอลในสนามหลายคนบอกว่าเกลียดตัวเองขยักขยงผมอยากลบล้างผมอยากชดใช้แลกด้วยชีวิตผมก็ยอมรางวัลที่ทุกคนปรารถนาคือการได้ไปกินหมูกระทะ99บาทเด็กดีประจำเดือนจะได้แต่งตัวด้วยชุดไปเที่ยวตามคุณครูที่เขาเรียกว่าแม่ไปร้านหมูกระทะกันเด็กๆ เขาเลือกร้านเองร้านนี้ดีนะแม่นะถูกดีแม่จะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะกินเท่าไหร่ก็ได้ด้วยหมูกระทะทำไมมีความหมายกับเขามากคำพูดของน้องทำหลายคนน้ำตาซึมผมดีใจที่แม่ยังไว้ใจผมดีใจที่ได้ไปยืนตักของกินเหมือนคนดีๆข้างนอกเขาเรื่องราวในบ้านกัญจนาพิเศษถ้าเขียนเป็นหนังสือก็ได้เล่มโตมีน้องที่กลับตัวกลับใจได้อย่างน่าชื่นชมมีน้องที่ทำผิดแล้วผิดอีก น้องที่ทำให้คุณครูต้องผิดหวังก็มีแต่จะไม่มีการใช้คำพูดทิ่มแทงตราหน้าว่าเขาเป็นเด็กเลวเด็ดขาดความรู้สึกว่ายังมีใครไว้ใจเราเชื่อใจพร้อมจะส่งเสริมเราด้านดีและให้โอกาสเวลาก้าวพลาดไม่ว่าตัวเราคุณยายที่ดูภายนอกแสนบริบูรณ์หรือเด็กหนุ่มหลงทางก็ล้วนต้องการเหมือนกันถ้ารื้อชีวิตเด็กที่พลาดผิดขึ้นมาศึกษาอาจเห็นเงาวังวนแห่งความทุกข์ก็ได้เราอาจเจอความขัดแย้งในครอบครัวแบบบ้านหนูจุ๊บแจงอาจเห็นความก้าวร้าวโตมาแบบแช่อิ่มด้วยคำดุเผ็ดแสบเข้าไส้แบบตาออสเขาอาจเป็นเด็กเล็กที่เคยถูกดุว่าทำตัวงี่เง่าเวลาร้องไห้หิวนมเขาอาจฝังใจว่าตัวเขาสกปรกจนไม่สมควรไปยืนตักนั่งปิ้งอาหารใกล้ๆคนอื่นอาจวนเวียนกับความรู้สึกผิดไปตลอดจนชั่วชีวิตแบบแม่น้ำจอยก็ได้วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเห็นแม่ค้าหน้าที่ทำงานขายของไปดุด่าลูกซนๆไปลองหาข้อดีชมน้องเขาสักคำเราอาจมีเพื่อนสนิทที่ใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวลองหาคำสั้นๆชี้ให้เขามองเห็นปัญหาเราอาจเคยเผลอดุคนที่เรารักกรีดทำร้ายเขาด้วยคำพูดหาวิธีออมคำจะได้ไม่มาเสียใจเมื่อสายวันเวลาย้อนกลับมาแก้ไขอีกไม่ได้คำน้อยคำหนึ่งเลือกได้จะเอ่ยคำใดบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่31คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกสมกุล